Sneflokke kommer vrimlende hen over de og trimlende. Det knyer ud af himlene, det sluger hegn og gård. Det ryger ind af sprækkerne til pølserne på rækkerne. Og forerne ved hækkene får blink i pelsens hår. Og poplerne bad mønningen, de duver dybt i dønningen. Og over stakke grønningen, om trimler kær og næ. Det klapper ind om ørerne, fra portene og dørene. Af hvilket de små sørerne har rustet sig til leg. Mor i klokkerne med huen over lokkerne. Hun haler op i sokkerne og ser for sagt derud. For nu er kålen liggende, og nu står tjernen stikkende. Og spider sne på pikkene, og nu kom kjernes knud.